หัวข้อที่6ก่อนให้ผลบุญบาปอยู่ที่ใดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือบุญหรือบาปที่บุคคลทำแล้วเมื่อยังไม่ให้ผลมันไปอยู่ที่ใดตอบว่ามันติดตามผู้ทำอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่มองไม่เห็นแต่บางทีเมื่อกรรมจะให้ผลกรรมนั้นจะมาปรากฏในความฝันก่อนก็มีที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตเป็นหนึ่งในสาเหตุของความฝัน4ประการสาเหตุของความฝัน4ประการนั้นคือ 1. กรรมนิมิตกรรมดีหรือชั่วในอดีตจะมาให้ผล 2. จิตนิวรณ์หรือจิตอาวรณ์จิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากๆก็อาจฝันถึงสิ่งนั้นได้ 3. เทพสังหรณ์เทวดานำข่าวมาบอกอาจเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้ 4. ธาตุกำเริบร่างกายไม่ปกติทำให้ฝันไปได้แปลกๆคนที่จะตายด้วยอุปัทวเหตุมักฝันอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สบายใจหรือมีความสังหรณ์ใจแปลกๆนั่นแสดงถึงอิทธิพลของกรรมซึ่งเตือนบุคคลผู้นั้นล่วงหน้าก่อนผู้มีจิตบริสุทธิ์บางคนสามารถรู้วันตายของตนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำหนดวันปรินิพพานของพระองค์ล่วงหน้าไว้3เดือนอันหนึ่งถ้าเราพิจารณาถึงธรรมชาติบางอย่างเช่นต้นไม้มีผลอาทิมะม่วงเมื่อมันยังไม่ออกผลผลนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อมันออกผลคราวหนึ่งแล้วปีหน้ามันจะต้องออกอีกผลซึ่งจะออกในปีหน้านั้นไปรออยู่ที่ใดเรื่องต้นมะม่วงกับผลมะม่วงฉันใดเรื่องกรรมกับผู้ทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อถึงคราวถึงสมัยเมื่อมันสุกงอมเต็มที่เท่านั้นกรรมดีหรือชั่วไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวพ้นไปแต่จะให้ผลอยู่เสมอจนกว่าจะหมดแรงของมันเหมือนมะม่วงให้ผลทุกปีจนกว่าต้นมันจะแก่ล้มตายไปในที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำกรรมลงไปแล้ววิบากแห่งกรรมสั่งสมอยู่ในจิตใจของตนเมื่อสั่งสมมากเข้าถึงเวลาที่วิบากกรรมจะให้ผลสักครั้งหนึ่งก่อนสมมติว่าเป็นกรรมชั่ววิบากของกรรมชั่วที่มีอยู่ในสันดานจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้บุคคลนั้นพูดคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายนั้นๆถ้าเป็นกรรมดีก็มีผลตรงกันข้ามคือวิบากของกุศลกรรมอันมีอยู่ในสันดานจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้ผู้นั้นพูดคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนำไปสู่ผลดีนั้นๆวิบากแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวที่น่ากลัวที่สุดบางทีวิบากแห่งกรรมส่งความตายมาถึงบุคคลมาคุมไปจากในบ้านโดยที่ตัวของเขาเองก็มองไม่เห็นพี่น้องลูกเมียก็ไม่เห็นแต่ทำให้เขารู้สึกร้อนใจอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านทั้งที่ไม่มีธุระจำเป็นแต่ประการใดอีก10นาทีต่อมาปรากฏว่าถูกรถชนตายเสียแล้วหรือได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่กรรม